من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. به سبب همین نوشتیم بر بنی اسرائیل که همانا هر کس بکشد کسی را بدون کشتن کسی یا ایجاد فسادی در زمین، پس چنان است که کشته است مردمان را همگی، و هر که زندگی بخشد او را، پس چنان است که زندگی بخشیده است مردمان را همگی. و به درستی که آمدند به سوی آنان پیامبران ما با نشانه‌های روشن، باز همانا بسیاری از آنان پس از آن در زمین البته متجاوزند. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. جز این نیست که سزای کسانی که می جنگند با الله و رسولش و می کوشند در زمین به فساد، اینکه کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا بریده شود دستهایشان و پاهایشان بر خلاف هم دیگر یا تبعید شوند از سرزمین خود، این برای آنان رسوایی است در دنیا و برای آنان در آخرت عذابی بزرگ است. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. مگر کسانی که توبه کنند پیش از آن که دست یابید بر آنان، و بدانید همانا الله آمرزنده مهربان است. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، پروا کنید از الله و بجویید به سوی او وسیله را و جهاد کنید در راه او، باشد که شما رستگار شوید. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. همانا کسانی که کفر ورزیدند، اگر باشد همانا برایشان آنچه در زمین است همه و مانند آن با آن، تا عوض دهند آن را برای نجات خود از عذاب روز رستاخیز پذیرفته نشود از آنان و برای آنان عذابی دردناک است.